Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 marca, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia zarzuty policjantom z zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze dziś rozpocznie rozpatrywanie pozwów Ukrainy wobec Rosji. Władze Moskwy planują zburzenie co najmniej 8 tysięcy kamienic i przesiedlenie lokatorów do nowych mieszkań. Prokuratura stawia zarzuty policjantom z zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji. W sobotę usłyszało je 13 osób. Dziś zarzuty postawiono także naczelnikowi Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej zarządu CBŚP w Warszawie oraz jego dwóm zastępcom. O szczegółach poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Michał Dziekański. Podejrzanym zarzucono przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i przywłaszczenie mienia w postaci perfum, odzieży, obuwia czy też zegarków. Ponadto zarzuty usłyszeli naczelnik wydziału oraz dwaj jego zastępcy, którzy pomimo posiadania wiarygodnej informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie podjęli wymaganych prawem działań. Prokuratura w tej sprawie wystąpiła do sądu z 5 wnioskami o areszt, na 2 sąd wyraził już zgodę. W Skaryszewie koło Radomia oficjalnie otwarto jarmark koński Wstępy. Składa się on z 2 części. W jednej odbywają się koncerty, można kupić rękodzieło i spróbować regionalnej kuchni, a w drugiej pokazywane i sprzedawane są konie. Fundacje na rzecz zwierząt zwracają uwagę, że na targu łamane są prawa zwierząt i apelują, by nie sprzedawać koni na rzeź. W tym roku organizacje chcą wykupić jak najwięcej koni, jak mówią, dać im drugie życie. Na miejscu jest Natalia Żyto. Czy wiadomo, ile koni udało się uratować przed ubojem? Już od północy między innymi fundacja teraz kupuje konie. Na razie aktywiści szacują, że podpisali umowy na 50 zwierząt, ale oprócz nich są tutaj także inne fundacje i osoby prywatne. W sumie uratowali oni około 150 koni. W nocy przy rozładunku panował tu chaos. Konie były bardzo zdenerwowane, wierzgały się, rżały, próbowały się wyrywać, a to wśród tłumu ludzi. Jak tłumaczy weterynarz, właśnie w trakcie rozładunku kilkanaście koni doznało niegroźnych otarć. Wyładunek odbywał się niestety poprzez tender, żeby jak najszybciej rozwiązać to również samochodów, które w większości posiadały przystosowanie do tego. Nieliczne przypadki były pod dozorem i w miarę możliwości skończyły się dobrze. Przypomnę, że Fundacje na Rzecz Zwierząt od lat walczą, aby zakazać hodowli koni na mięso. Chodzi o to, by koń według ustawy stał się zwierzęciem towarzyszącym. Ze Skarżyszowa Natalia Żyto, dziękuję. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze dziś rozpocznie rozpatrywanie pozwów Kijowa wobec Moskwy. Ukraińskie władze oskarżają Rosjan o wspieranie organizacji terrorystycznych oraz prześladowanie Ukraińców i Tatarów krymskich na anektowanym półwyspie. Według Kijowa Moskwa naruszyła w ten sposób 2 konwencje ONZ dotyczące terroryzmu i dyskryminacji. W pierwszym z pozwów ukraińskie władze twierdzą, że wspierani przez Rosję separatyści przeprowadzali ataki terrorystyczne. Chodzi tutaj zarówno o ostrzał dzielnic mieszkalnych w Zagłębiu Donieckim, jak i zestrzelenie malezyjskiego samolotu pasażerskiego w lipcu 2014 roku. Drugi pozew dotyczy dyskryminacji ludności ukraińskiej i krymsko-tatarskiej na anektowanym w marcu 2014 roku Krymie. Od tego czasu dochodzi do zatrzymań aktywistów. Moskwa zakazała także działalności samorządowi Tatarów Krymskich, Medżlisowi. Ukraina złożyła pozew w styczniu tego roku. Zdaniem komentatorów sprawa będzie toczyć się latami. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Moskwa już wkrótce może zmienić się w gigantyczny plac budowy. Jak napisał dziennik Komersant, władze miasta planują zburzenie co najmniej 8 tysięcy kamienic i przesiedlenie lokatorów do nowych mieszkań. Według wyliczeń gazety, jeśli projekt odnowienia infrastruktury mieszkaniowej zostanie przeprowadzony, to dotyczyć on będzie ponad 1,5 miliona osób. Buldożery miałyby zburzyć domy wybudowane w latach 1958-1970, nazywane w Rosji chruszczowkami. Projekt firmuje swoim nazwiskiem mer Moskwy, Siergiej Sobianin, a zaakceptował go na poziomie politycznym prezydent Władimir Putin. O zburzeniu kamienicy mieliby decydować sami mieszkańcy. Władze miasta zapowiadają, że w każdym przeznaczonym do rozbiórki domu przeprowadzą referendum. Uspokajają także lokatorów, aby nie obawiali się, bowiem wszyscy z nich dostaną mieszkania. Lista budynków przeznaczonych do zburzenia ma zostać ogłoszona we wrześniu. Na razie nie podano, ile będzie kosztował ten gigantyczny projekt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dużo chmur, niewiele słońca i przelotne opady deszczu. Niewielkie przejaśnienia na południu i zachodzie, na Podlasiu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Augustowie 5 stopni, w Gdańsku 6, w Warszawie i Lublinie 7, w Bydgoszczy 8, w Rzeszowie i Kielcach 9, w Koszalinie, Poznaniu, Krakowie 10, w Szczecinie i Katowicach 11, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program Trzeci.

Blue Spills, młody zespół, na który zwróciliśmy uwagę natychmiast, kiedy ukazała się ich debiutancka płyta. Młody zespół, który mówił na antenie programu trzeciego, że oni, kiedy byli dziećmi, słuchali płyt, które były na półkach ich rodziców. We'll be right back. Kiedy się w młodości słucha takich utworów, no to potem łatwo już jest stworzyć kapelę, która nazywa się Blues Pills i występować jako piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Ale już po 11:00, obiecałem Państwu po 9:00, że po 11:00 będą bardzo ważne i radosne informacje dla fanów bluesa w Polsce. W studiu Ewa Matysik, kwartalnik Twój Blues. Dzień dobry Pani Ewo. Dzień dobry. Już dłużej nie celebrujmy tego, powiedzmy, jaka to informacja. Radosna. Radosna informacja na lato, bo latem w samej połowie lipca, 16 i 18 w naszym kraju, po chwilę przerwy zagra dwa koncerty jedna z pańskich ulubionych wokalistek. Nie tylko moich, ale wielu słuchaczy programu trzeciego. Powiedzmy od razu, że będzie to Beth Hart. Beth Hart na dwóch koncertach. Prosta informacja niespodziewana. Ona spadła na mnie tydzień temu, kiedy rozmawialiśmy jak grom z jasnego nieba. Bo wydawało mi się, że teraz ta przerwa w oczekiwaniu na koncert Beth Hart w Polsce będzie dłuższa, ale się udało i to dobrze. Ostatnim razem, kiedy widzieliśmy Beth Hart w Polsce, to było 3 lata temu? 3 lata temu. Tak, przerwa była dość długa. Ona w międzyczasie nagrała nową płytę. Te dwa koncerty w Łodzi i w Katowicach lipcowe będą tę płytę promowały, będą w ramach trasy promującej. Także przerwa taka akurat na tyle, żeby zdążyło się wydarzyć tyle nowego, żeby ten koncert miał szansę być zupełnie inny niż ten, który widzieliśmy 3 lata temu. Ja wielokrotnie opowiadałem o koncertach i warszawskich, i śląskich Beth Hart. Zresztą Beth Hart tutaj była w studiu emisyjnym programu trzeciego. Jest taka, w dobrym tego słowa znaczeniu, wszędobylska. Wszędzie chce być, wszystkiego chce posłuchać. Z niesłychanie otwartą i miłą osobą, no a na scenie trzeba ją po prostu zobaczyć. Ona jest bardzo otwartą osobą, ona jest wręcz w dobrym tego słowa znaczeniu dziecinna w swojej otwartości, takiej na ludzi, powiedziałabym, że nawet do przesady. Ona się otwiera, opowiada o bardzo prywatnych sprawach z życia, uzależnieniach, no takiej przeszłości ciężkiej, powiedziałabym, którą może nie jeden człowiek chciałby zamknąć i nie wspominać. Ona nie boi się o tym mówić. Widziałam ją wielokrotnie udzielającą wywiady dziennikarzom, a zwłaszcza dziennikarkom. Jakoś z kobietami bardzo nawiązuje kontakty, które przytula, płacze, bardzo się wzrusza, pamięta ludzi. Również widziałam wzruszenie dziennikarzy, którzy przychodzili na kolejny wywiad z nią po parunastu miesiącach czy paru latach. Ona ich pamiętała i też widziałam, jakie to robi wrażenie na ludziach. Jest ona bardzo ciepłą, otwartą osobą. Ja nie wiem, jak bardzo znana jest historia Beth Hart w naszym kraju, ale i nie rozwijając jej teraz, bo nie mamy na to czasu, powiedzmy, że ona się z tych trudnych dla siebie chwil wspaniale podniosła i temu wszystkiemu towarzyszyła muzyka, co w jej muzyce doskonale i pięknie słychać. Tak, ona opisuje, jej utwory nie są o niczym. Zawsze opowiadają historie, bardzo często inspirowane życiem własnym i najbliższych jej osób, a jej własny życiorys jest świetnym scenariuszem. Bez żadnego podrasowywania nadaje się na świetny scenariusz, na naprawdę film pełen wydarzeń i zwrotów akcji. Nie ukrywam, że mnie ta informacja bardzo ucieszyła, o dwóch koncertach Beth Hart w Polsce latem tego roku. I jeszcze trzymam kciuki i mam wielką nadzieję na spotkanie z Beth. Być może tu, a jeśli nie, to gdzieś przed albo po koncercie. Mam nadzieję, że będzie Beth opowiadała o koncertach jeszcze przed nimi, a więc przed lipcem, że uda się tak to zaaranżować, żeby na antenie Trójki świetnie z panem o tych koncertach opowiadała i słuchaczy Trójki zaprosiła do Katowic i Łodzi w lipcu. Przypomnijmy dokładne daty, kiedy te koncerty? 16 lipca Łódź, 18 lipca Katowice, Łódzki Klub Wytwórnia, katowickie miasto ogrodów, sala w samym centrum Katowic. I jeszcze można zajrzeć na strony internetowe zapewne Twojego bluesa? Tak, bardziej agencji Delta, która organizuje, deltaart.pl, jak również Beth Hart samej, po prostu strona bethhart.com, tam ten koncert dzisiaj, ponieważ dopiero dzisiaj ogłaszamy tutaj na antenie informacje o tym koncercie, on tam dzisiaj dopiero się pojawi, także jeśli Państwo wejdą w tej sekundzie, być może jeszcze go tam nie ma, to nie znaczy, że koncert się nie odbędzie, jak najbardziej. Te informacje będą się teraz pojawiały. Myślę, że to jest także bardzo radosna informacja dla pana Ryszarda, który przed chwilą napisał do radia, niech pan koniecznie powie, jak miała na imię i na nazwisko artystka, której utwór emitował pan 20 minut temu. Panie Ryszardzie, to już pan wie, że to była Beth Hart. Szczegóły i opis i utworu i płyty znajdzie pan na stronach internetowych, a wspominam o panu

let's get together again. You know I've been missing you so. I know I let you down when I went out with your little brother Danny last Saturday night, but I was thinking about you all the time. After all, you are the one. Taki program radosny nam się zrobił po godzinie 11. Płyną Państwa listy. Jeszcze nie znam odpowiedzi na wiele pytań. Nie wiem, czy będziemy mieli bilety i zaproszenia na te koncerty. Może powiem tak, odpowiadając dość tak nieskładnie na Państwa pytanie, że będziemy się bardzo starać, aby takie zaproszenia w programie trzecim na koncerty BET się pojawiły. Będą dwa koncerty, a zatem dziś dwa nagrania. I'm looking for a love dancer, someone to be my master. I'm looking for a grave maker, a lady cure soul shaker. It's not that I wanna die, dying's a slow way to live. Just wanna choke on this tide, one step away from the gift. Ain't nobody gonna love you like I do. Ain't nobody gonna ever love you like I do. I want them bad as they come, easy is easier for some. I'm in the mood for some fun until the damage is done. I want them hot as he can, wearing a bone for a cane. Nobody dares to come. Stop. Miałem niekłamaną przyjemność w miniony piątek zapowiadać koncert zespołu Jam w Toruniu. Jam w tej wersji symfonicznej, przy czym już kiedyś o tym mówiłem, kiedy ta trasa ruszała, że nie jest to po prostu dostawienie orkiestry symfonicznej do zespołu bluesowo-rockowego, a są to szczegółowo i pieczołowicie zaaranżowane utwory zespołu Jam po to, by publiczność mogła ich wysłuchać w takiej rozszerzonej, pięknej zresztą wersji. O co dba Orkiestra Symfoniczna La Quadra Stagioni. Muzyków serdecznie pozdrawiam, pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. Wydarzyła się rzecz dziwna w związku z tym, że tych koncertów symfonicznych było już bardzo dużo, mianowicie muzycy filharmonicy czekają na te koncerty z takim samym utęsknieniem i tak samo cieszą się tymi koncertami jak muzycy rockowi. Wszystko to brzmi ładnie, czego dowodem były owacje publiczności w Toruniu w pięknej sali. Byłem w niej po raz pierwszy. CKK Jordanki. Sala dziś powiedzielibyśmy ultra nowoczesna. Wystarczy nam nowoczesna. Z rozsuwanymi sufitami po to, by zmieniała się akustyka. I rzeczywiście akustyka tej sali wspaniała i było dużo wspomnień, i dużo wzruszeń, i dużo śpiewu, i dużo gitar. Chociaż puste mam kieszenie, no i wody czasem brak. Everybody! Zawsze będę żył już tak. Nie słuchałem nigdy ojca, choć przestrzegał z gnoją cię. Z naiwności w oczach chłopca dziś już wielu śmieje się. Okej, yeah. Ale jedno wiem po latach, prawdę musisz znać i ty. Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy. Zdradził mnie nie jeden, i nie jeden przed nam leci. Nie szukałem zemsty w niebie, co kto robi jego rzecz. Ta dziewczyna, którą miałem, chciała w życiu tylko mnie. Teraz w Zabrzu jest na stałe. Każdy kocha tak jak chce. I jak Państwo zapewne się zorientowali, koncertową wersję symfoniczną Outsidera odtworzyłem z płyty zarejestrowanej na koncercie jamu symfonicznie w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Zresztą jeden z koncertów tegorocznej symfonicznej trasy odbędzie się właśnie tam i to dokładnie 12 listopada, w dzień po naszym święcie narodowym. Pewnie jeszcze też będzie okazja, aby w programie trzecim o tym powiedzieć. W Toruniu na tym wspaniałym koncercie symfonicznym zespół Jam wystąpił w składzie Maciej Balcar, harmonika ustna i wokal, Jerzy Styczyński, gitary, Adam Otręba, gitary, Benedykt Beno Otręba, gitara basowa, Janusz Bożucki na instrumentach klawiszowych i Zbigniew Szczerbiński na perkusji. No i cała orkiestra, która też zalicza się już do formacji Jam, czyli La Quadro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. Orkiestrze się kłaniamy i dziękujemy i czekamy na kolejne piękne koncerty, bowiem uczestnictwo orkiestry symfonicznej w tych koncertach te koncerty wzbogaca w sposób trudny do opisania. Te wszystkie utwory, zastanawiałem się nad tym w drodze powrotnej, są tak skomponowane, jakby były komponowane właśnie po to, by w pewnym momencie pojawiła się w nich orkiestra symfoniczna. Jak zwykle w Toruniu były bisy, publiczność wspaniale reagowała. Państwu dziękuję za korespondencję, a panu Wojciechowi za serię zdjęć niezwykle udanych i ładnych z tego właśnie koncertu w TKK Jordanki, tak nazywa się sala koncertowa. Tam zresztą wiele koncertów i Jestem przekonany, że jeszcze nie raz wspólnie z programem trzecim będziemy tam wracać. No i bisy, jak zawsze na koncertach zespołu Jam i jak zawsze na koncertach zespołu Jam, ostatni bis jest najpiękniejszą piosenką o wolności. Dzisiaj miałem piękny sen. Naprawdę piękny sen. Wolności moja, śniłam, że wziąłem z tobą. Słońce nam błogosławiło i księżyc też dobył. Wszystkie gwiazdy nieba, wszystkie gwiazdy. Wolności moja, ty, ty, Wiktoria. Piękne dzięki. Tadeusz Zmijewski i Andrzej Marko dyrygowali orkiestrą symfoniczną. Tak się kończą koncerty. Maciej jeszcze zapowiada na zakończenie wszystkich, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Jam symfonicznie. Do zobaczenia kolejnym razem 12 listopada tego roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Jam i Orkiestra Symfoniczna La Quadra Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. Zostały nam jeszcze dwie płyty. Dwie płyty, które, tak jak już dzisiaj anonsowałem, dość rzadko się pojawiają, bo w programie do południa sięgamy po takie płyty. Pierwsza z tych płyt to płyta, gdzie śpiewa fenomenalnie Rod Stewart. Can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda? You'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away to go waltzing Matilda. Waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. Now the dogs, they are barking, and the taxi keeps parking. A lot they can do for me. I beg you to stab me. You tore my shirt open, and I'm down on my knees tonight. Oh, Bush Mills are staggered. You buried the dagger. Your silhouette window light to go waltzing Matilda. Waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. Now I've lost my Saint Christopher, now that I kissed her, and the one-armed bandit knows, and the maverick Chinaman with a cold-blooded sigh, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda. You go waltzing Matilda with me. No, I don't want your sympathy, fugitive slave, that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter